99. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 listopada, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Potrzebne są dalsze rozmowy, to stanowisko Białego Domu do negocjacji o planie pokojowym dla Ukrainy. Trudne warunki będą w nocy na drogach, są ostrzeżenia IMGW dla kilku regionów kraju. Mieszkańcy gminy Gniewkowo w Kujawsko-Pomorskiem walczą o dwie szkoły, na razie przegrywają z urzędnikami i demografią. Do osiągnięcia porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie potrzebne są dalsze rozmowy. To mu komunikat Białego Domu. Z administracji prezydenta Donalda Trumpa dochodzą głosy, że do dopracowania pozostaje kilka szczegółów, ale istotnych. Oficjalne stanowisko Białego Domu na portalu X zaprezentowała rzeczniczka prasowa administracji prezydenckiej Caroline Leavitt. W ciągu ostatniego tygodnia Stany Zjednoczone poczyniły ogromne postępy w kierunku zawarcia porozumienia pokojowego, angażując Ukrainę i Rosję do rozmów. Jest kilka delikatnych, ale nie niemożliwych do rozwiązania kwestii, które muszą zostać omówione i będą wymagały dalszych rozmów między Ukrainą, Rosją i Stanami Zjednoczonymi, napisała Caroline Leavitt. Stanowisko to nawiązuje do wypowiedzi sekretarza stanu Marco Rubio, który w niedzielę w Genewie powiedział, że kwestie, które pozostają otwarte, nie są nie do pokonania i potrzeba więcej czasu na wspólne negocjacje. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W ubiegłym tygodniu Stany Zjednoczone przedstawiły plan zakończenia wojny oraz wyznaczyły prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu termin jego podpisania na nadchodzący czwartek. Dzisiaj sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Rustem Umierow poinformował, że Ukraina i Stany Zjednoczone porozumiały się w sprawie brzmienia kluczowych punktów umowy. Już w nocy kierowcy i piesi powinni przygotować się na trudne warunki. Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu. Pierwszy stopień ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla zachodu województwa dolnośląskiego, a także dla województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i dla wschodu województwa łódzkiego. Najwięcej śniegu spadnie od Warmii, Mazur przez centrum kraju po Dolny Śląsk i Opolszczyznę, w obszarach podgórskich, Sudetów oraz w rejonie Beskidu Śląskiego i na Podhalu. Przez czas obowiązywania ostrzeżenia spaść może około 20 cm, a w Sudetach i Tatrach do 40 cm. Zapowiadała Dorota Pacocha z IMGW. Na północnym wschodzie i w centrum kraju dodatkowo będą opady marznące, co oznacza trudne warunki na drogach. Na południu Małopolski i Podkarpackiego obowiązują z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia przed roztopami. Ważą się losy dwóch szkół podstawowych w gminie Gniewkowo w Kujawsko-Pomorskiem. Rodzice uczniów sprzeciwiają się decyzji burmistrza, a radni zajmą się sprawą jutro. Szczegóły sprawy zna Marcin Glapiak. Radni gminy Gniewkowo zdecydują o przyszłości dwóch szkół podstawowych w Kijewie i Gąskach. Sprzeciwiają się temu rodzice uczniów uczęszczających do wspomnianych placówek, mówi jedna z mam dwójki uczniów, mieszkanka Gąsek, Paulina Dokładna. Tak naprawdę to każda z tych szkół jest warta walki, bo każda szkoła jest ważna. Szkoła to takie centrum wsi. I oczywiście boimy się o nasze dzieci, o taką nagłą zmianę otoczenia. Burmistrz Gniewkowa Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz decyzję o zamiarze likwidacji szkół w Kijewie i Gąskach tłumaczy demografią i wysokimi kosztami utrzymania. Niestety demografia nie kłamie. W tym roku do 30 października w całej gminie urodziło się tylko 42 dzieci. A przypominam, że mamy aż 7 szkół podstawowych na terenie gminy. Niestety generuje takie koszty, które są na poziomie 40-kilku% naszego całego 100-milionowego budżetu gminy Gniewkowo. Rodzice zapowiadają protest. Z Inowrocławia Marcin Glapiak. Co trzecia Polka w swoim życiu doświadczy przemocy fizycznej lub seksualnej. Mówimy o tym w przypadającym dzisiaj Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Dane dotyczące przemocy nie są zbierane przez urzędy publiczne, zauważała w Pulsie Trójki Joanna Gzyra-Iskandar z Feminoteki. Mamy w Polsce bardzo duże zjawisko tak zwanego underreportingu, czyli niezgłaszania sytuacji przemocowych do żadnych służb. Zresztą nasze prawo nie obejmuje też wszystkich form przemocy, takich chociażby jak molestowanie seksualne poza miejscem pracy. Do Feminoteki zgłasza się coraz więcej kobiet szuka pomocy. Przemoc ma różne formy, ale często łączą się one w jedno wydarzenie, podkreślała na naszej antenie Miri Palak, edukatorka z sekset.pl.

Niewidzialny wróg pojawia się nagle i zmienia życie tysięcy ludzi. Jak to możliwe, że w powojennej Polsce wybuchła czarna ospa? Kto podjął decyzję o odcięciu miasta od świata? Posłuchaj historii, która naprawdę się wydarzyła. Czarna ospa, Wrocław 1963. Autor Witold Banach. Podcast znajdziesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Wyjątkowa okazja! Tylko teraz w RTV Euro AGD nawet 3 raty gratis i do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10:30 po 19:00. Rotacja. Olga Szućko i Kuba Ambrożewski. Dobry wieczór. Thursday night, boy was high, girl fly like kite. They hold hands until next day. Boy, then let's go hit his way. Boy rolls butt rack to his boy. Erection brings bad boy joy. Boy thinks of that big fat back. Big black fat, love big black fat. Girl calls boy to send him up on Saturday. Saturday. Saturday is a Saturday, it's a Saturday, it's a Saturday. Saturday is a Saturday. Saturday is a Saturday. Once more with the wall up in the score. Smash about a riff, shit, and make you rock your hip. Revival of the roller boogie in a rickety shit to make you think about the time we spoke fun instead of fight. But diving from a piece of metal, should I take that life? Slip your butt to the fix of this mix. Toss that briefcase, it's time to let loose. Cause you work like heck to get the week in check. So unfasten that sleeper on your neck. Connected like a vibe from the wheel to the foot. Come on, everybody, this is funky output. 5 days you work. As you pump your fists, I reminisce to a bounce rock skate roll fest to impress. Hey, pretty diamond, do you like the way I'm dressed? Cool, keep the faith and be my mate, cause all we need is feet. But promote the hustle, cause it keeps me thin. No need to talk, Luke just walked in. Is there a bread on stage? Yes, man. So kick the wham on this jam. Oh, Mr. Sprinkler, Mr. Sprinkler. Wet me for one, Mr. Sprinkler. I'm heating high five and a day's no split. With the yawn, I trip to the dawn. Out comes the bodies following the one idea. It's clear, rattle to the roll. Hold back up the track, grab your roller skates, y'all. And let's zip on by. Zippity-doo-dah, let's zip on by. Feed on the weed and we're feeling high. Sun is on thick and the cheese is rolling thick. Come on, it's no time to hide. Season is twist, spinning and winning. No hack and sack, let me in. Spill on the bottom away, but it's okay. Ha, it's a Saturday. Now let's all get baked like Anita. Watch Mr. Lawn, don't look at the Peter. Feel on the farm, I'll feel on the... Hey, watch that. It's a Saturday. Now is the time to act the fool tonight. Forget about your worries and you will be alright. It's Saturday, Saturday, Saturday, it's Saturday. Saturday, it's Saturday, Saturday, it's Saturday. Yeah. Dobry wieczór. Prawie już kwadrans. Po 19 tu rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. Będziemy rotować muzyką do 20 na antenie Trójki. Tak zwana Feel Good Music. W sam raz na koniec listopada De La Soul otworzyli nasze spotkanie. Roller Skating Jam named Saturdays. Nieprzypadkowo dziś wypuszczam się bardzo wcześnie z rotacyjną płytą tygodnia, bo moc innych atrakcji w programie, ale płyta tygodnia być musi. I to właśnie De La Soul. Ich najnowsza płyta Cabin in the Sky. Przed nami dzisiaj Sunny Storms na początek naszego spotkania. Sunny side up, awake the pride and I stretch my prayers right up beside the sky. And that's the God preem without the suit. But don't get it twisted up, he's still supreme to you. Bow Heights in the big city, where we launch from. Living in a skin placed under the gun, but on a straight path, never a detour. Surviving in life's paint, that's what we for. Taking a knee for, synergy reset. Check out the energy we get. The three-man plan help you come out, change forever better. Mute the noise like a silencer, making a pistol hiss. See the blessings giving you a way to take a crisis in midlife, turn it to a chrysalis. As we got older, we talk healthier. Loud attitude, crave to be stealthier. We cooked up an oath, putting an emphasis on growth, with a friendship that won't budge. Every now and then out of place, we get nudged, but we day one fitted, so we stay a day with it. Most won't get it, trying to live out their dreams without someone adding a nightmare. And owning the right pair to walk away from it, it's not fairly easy, so some do plummet. Gotta learn to evolve outside the lines. That's how I do it with mines. Tiger eyes under the eyelids at every single view is what I'm teaching my kids. Skip around the queue, no longer waiting for plates. We used to starve, so we allowed to bite off more than we could chew. Hey yo, Preem, what you gonna do? What you gonna do? That verse was the calm, now here's the storm. That verse was the calm, now here's the storm. That verse was the calm, now here's the storm. Well, that's true. God's work to live amongst hurt, but stay planted in faith in straight form. It's a norm to have storms take position in skies, where uneasy waters indigenous to lies. But behold, there's gold tucked beneath the surface. Raised to be on point, but now we on purpose. Convert into a seed when rainy days come to leave lessons to learn from. No need to grieve for the death of the old you that ushers in change. Give birth to better versions for you to claim. The best weight loss is losing the opinion of others with a cross. To nail to you for sinning, they throw stones so that your towel gets thrown in. But you let them see you'll forever be sewn in. To debate, and love has more stamina than hate. And showing them what we should choose to forsake. But knowledge isn't here to work on behalf of ego. Stormy weather moves through emotions of the people. And if they don't find a trace of what they feel in your face, they treat you like your actions are illegal. But a cliff will never walk towards you for the fall. So plant firmly in where your knee goes to crawl. Cause how you revel brings the devil to the pie. So speak the vine of God theory with no need to be high. I speak the vine of God theory. I speak the vine of God theories, no need to be high. Well, that's true. Goy the Dove, a.k.a. Dave. Sunny Storms, indeks trzeci na nowej, bardzo dobrej płycie formacji De La Soul, Cabin in the Sky. To jest nasza płyta tygodnia. W tym tygodniu w rotacji 19 po 19 imieniny godziny. Za chwilę w naszym studiu goście. I to dwaj, ci, którzy już grają i za chwilę zaczną śpiewać, czyli w czasy. Zmęczyłem się, ale muszę biegać, więc ubieram się, nie chcę dzisiaj narzekać. Biegam po schodach, z góry są widoki, na zielone drzewa, srebrzyste obłoki. Spotykamy się w przypadkowym miejscu. Proszę, opowiedz mi o swoim szaleństwie. Czasem słońce, a czasem deszcz. Mówisz tak, chciałbym. starych spraw nie chcę dzisiaj pamiętać. Schodzę po schodach, nowe mam widoki. Wyrzucam stare mapy i kreślę nowe drogi. Spotykamy się w całkiem nowym miejscu. Proszę, zostańmy już w tym naszym szaleństwie. Czasem słońce, a czasem deszcz. Mówię tak otwarcie, a ty słuchasz. Biegać to jest pierwszy singiel z wydanej przed dwoma tygodniami już prawie płyty, trzeciej płyty grupy Wczasów, a Wczasy w naszym studiu, Wczasy pod koniec listopada, miła rzecz, po raz kolejny ten żart powraca. Bartek Maczaluk, Kuba Żwirełło. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tym razem na żywo doczekaliśmy się panów w Warszawie, bardzo miło was tutaj widzieć. No i jak panowie ta dżungla idzie, jak przyjęcie, jak koncerty, jak reakcje, jak się czujecie z tym, że ten materiał jest już na świecie? Czujemy się wspaniale. Zawsze wydanie płyty to jest duży balast ściągnięty z pleców, ale też przyjęcie płyty jest świetne. Właśnie zagraliśmy wyprzedany koncert w warszawskim Spotify teraz w niedzielę. Świetna energia od publiczności, no, bardzo dobre przyjęcie nowych kawałków również, więc... Niektórzy ludzie już się zdążyli tekstów nauczyć, za co im bardzo dziękujemy. Jesteśmy w doskonałym nastroju dzisiaj. Tak. To bardzo dobrze. Ja się do was uśmiecham, wy się uśmiechacie do mnie, ale przez chwilę trochę poważniej, jeżeli pozwolicie. Trochę was pociągnę za wątki, które ostatnio w krótkiej rozmowie już sobie napoczęliśmy przy okazji premiery singla, bo czym jest ta dżungla? Jakbyśmy mogli trochę rozwinąć, ta tytułowa dżungla. Czy to jest ten współczesny świat, ta współczesna Polska, czy może każdy ma swoją dżunglę, przez którą musi się przebić, żeby zrozumieć, kim jest naprawdę i czego chce w życiu? To są pytania, które ja sobie zadawałem po wysłuchaniu tej płyty i chciałbym was o to spytać. Mi się bardzo podoba interpretacja, którą zasugerowałeś, że to jest ta mroczna dżungla, przez którą każdy musi sam się przebić, każdy ma swoją dżunglę. No, tajemnicze na pewno miejsce, pełne niebezpiecznych momentów, więc... Ale też jest słońce w dżungli, ale jakaś tajemnica oczywiście. Są różne sytuacje, czasem niebezpieczne, a czasem bardzo pozytywne, jak się na przykład znajdzie swoją małą gdzieś tam oazę w krzakach, czy jakąś bazę się zbuduje. I w zasadzie dlatego nadaliśmy taki... Wcześniej miał być inny trochę tytuł płyty, ale stwierdziliśmy nagle po prostu, ej, a może dżungla? Bo też niektóre kawałki są z takim tropikalnym zacięciem, tak, na tej płycie, więc też jakoś nam to pasowało. Tak, i to pasuje zarówno do przygody w miejskiej dżungli, jak i do przygód w dżungli tropikalnej. To jeszcze od innej strony, chociaż cały czas trochę od tej samej. Takie pytanie, czy dżungla to jest płyta, i przepraszam tu za to wyrażenie, bo nie chcę was absolutnie obrazić, zaraz się z tego wytłumaczę. Najwyżej wyjdziemy. Ale czy dżungla to jest płyta antysystemowa w pewnym sensie? W tym sensie, że ona mówi o tym, że można funkcjonować poza systemem. Ona mówi o jakimś szukaniu swojej drogi, tej drogi, po której już nie trzeba biegać. No zdecydowanie o tym jest ta płyta. O tym są kawałki na tej płycie, na przykład taki kawałek pod tytułem Policja, ale też kawałek pod tytułem Oasis i w zasadzie wszystkie inne numery. Po prostu siadając do tego albumu, usiedliśmy sobie razem z Bartasem i stwierdziliśmy, że nie ma co się kopać z koniem i się oszukiwać, że jakiś mega popowy album zrobimy generatywny czy jakiś tam. I stwierdziliśmy, że nagramy po prostu utwory, które nam się podobają. No to jest jedyna droga od zawsze nasza, takie robienie wszystkiego samemu DIY. Mhm. Na pewno nie gramy pod algorytmy, robimy swoją muzykę szczerze, prosto z serducha. Sami ją miksowaliśmy, nagrywaliśmy. Tomek Popowski na perkusji świetnie zagrał, sami też nagrywaliśmy perkusję w domku na Kaszubach. Drewniana stara chata, w połowie przywieziona z Bieszczata, w połowie z Dolnego Śląska. Nie z Dolnego Śląska, tylko z Podlasia. Tak? A to mi się coś pomyliło. No dobrze, że Kuba sprostował. W każdym razie złożona z dwóch chat, świetna atmosfera tam panowała, dużo drewienka i to słychać też. I też była dżungla na ogrodzie, jak pojechaliśmy, na ogrodzie, na polu, jak pojechaliśmy nagrywać. To też się tam trochę jest jakby... mały sad. Tak. I był cały zarośnięty, ja trochę tam pokosiłem ręczną kosiarką. Pierwszy raz w życiu. Tak, jest tak, z tego wideo, było, może było kiedyś super. Zostanie opublikowane. Polecam bardzo to zajęcie. Padło nazwisko Tomka Popowskiego. Ja za chwilę chętnie wrócę jeszcze do sytuacji personalnych i też do jakiegoś, jakiejś bardziej muzycznej warstwy tego albumu, ale jeszcze zahaczę o jeden wątek, bo sporo jest też na tej płycie o waszej skomplikowanej relacji z miastem, w którym się znajdujemy, czyli z Warszawą. Był kiedyś taki artysta z Poznania, który śpiewał Warszawo, idzie do diabła, ale pamiętaj, że idę z tobą. Michał Wiraszko, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Michała Wiraszkę. Wy mówicie, nie czuję tej energii. Powiecie coś więcej? Co jest takiego trudnego w tej Warszawie? Mówisz o utworze Fala. Ten utwór jest o decentralizacji kultury. To jest jakby tekst o tym. To nie jest o naszym jakimś tutaj byciu czy niebyciu, ale to jest metafora decentralizacji kultury. Nie wszystko musi dziać się i może w stolicy. Są też inne miasta w Polsce, w których też o której jest... bardzo często i szeroko jeździmy. Odwiedzamy zarówno duże miasta, jak i małe i wszędzie naprawdę dzieją się wspaniałe rzeczy. Ale mogłoby się ich dziać więcej. A jest jednak jakiś taki odpływ ze wszystkich miast. No wiadomo, tu się najwięcej dzieje, jest najwięcej neonów. No tak to jest ze stolicami, aczkolwiek w Polsce mam wrażenie, że naprawdę ta Warszawa to się pogłębia. Jest ogromnym hegemonem. Tak, tak. Ja myślałem o piosence Fala, ale myślałem też do pewnego stopnia, i tutaj dochodzimy do pierwszego utworu, drugiego właściwie, którego dzisiaj posłuchamy, o piosence Gitarka. Chciałeś tak, rozmawiać na poważnie, piosenka. A ten utwór to jest taki żart. Słuchajcie, ja to jestem oparty na faktach. Próbuję wam dorównać w tej przekorności. Piosenka, w której tekście są nawiązania do przynajmniej kilku polskich artystów, ale też będące swego rodzaju komentarzem. W tekście. A to możemy poza anteną sobie rozszyfrować. Powiem wam, co mam na myśli. Dobrze. Nie po drodze wam z polskimi jazzmenami. Nie, to... Absolutnie nie. Nie o to chodzi. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Po prostu... Jak tak mówisz, to może o to chodzić. Zależy jak to teraz to już nie jest nasze. To płyta... Tekst żyje swoim życiem. Dokładnie, tekst żyje swoim życiem. Ale chcieliśmy to nagrać, żeby rozśmieszyć Tomka. Tomek mieszka w Warszawie, Popowski, który z nami gra. I my siedzieliśmy u siebie w studiu. I tam sobie coś na gitarkach świrowaliśmy. I nagle... No tak powstał ten tekst. Chcieliśmy po prostu go rozśmieszyć. Pierwsza wersja była troszkę inna, ale trzeba było go przystosować jakby do warunków radiowych i płytowych. No i chyba się udało. Kiedyś Tomek nas zabrał po prostu na takie właśnie jam session jazzowe. I było bardzo fajnie. Wszystko, co jest w tekście, wydarzyło się naprawdę. Więc po prostu opisaliśmy jedno jam session z wielu jam session na tym świecie. To w takim razie zróbmy tutaj pauzę i niech wybrzmi ta gitara, a my wracamy do rozmowy za chwilę. Zaraz nagrywam swój wokal życia, a ty... Słuchajcie, no... Czasem jedno miasto to za mało, źródło się już wyczerpało. I choć lubię wracać tam, gdzie byłem, nie odnajdą mnie te same chwile. Chciałoby się czegoś więcej, więc patrzę na mapę i patrzę w serce. Wiem, że muszę gdzieś pojechać i odkryć nowe miejsca. Teraz jadę z Poznania do Warszawy, żeby odkryć nieznane mi obszary. Tam przyjaciół kilku mam, pokażą mi nowy świat. Teraz jadę z Poznania do Warszawy, żeby odkryć nieznane mi obszary. Tam przyjaciół kilku mam, pokażą mi nowy świat. Wszędzie się czegoś nauczę, ale teraz trochę się powłóczę. Nowe smaki i zapachy, wieczór w patifie, drinki na tacy. A na scenie zawodnicy grają jazz najlepszy w stolicy. Chciałbym też coś spróbować, ale od godziny boli mnie głowa. Więc wychodzę na ulicę, ręce w kieszeni chowam i krzyczę. O co wam wszystkim chodzi? Po czym kładę się na chodnik? Trochę oko przymykam i zasypiam. Za rogu wychodzi policja, budzą mnie i proszą o papiery. Zapraszamy na noc do celi. Dzień dobry, komisariat policji w Warszawie. Czy to pan Bartłomiej Maczalo? Właśnie, sobie. Podobno nie zna pan tabów jazzowych. Przepraszam, co? Takie zawsze wyjadę do Warszawy, żeby odkryć nieznane mi obszary. Tam muzyków kilku znam, nauczą mnie jak grać. Takie zawsze wyjadę do Warszawy, żeby odkryć nieznane mi obszary. Tam muzyków kilku znam, nauczą mnie jak grać. Dużo dobrych gitarek w gitarce, w czasy. Tak grają, śpiewają i śmieją się na nowej płycie Dżungla. I są z nami cały czas w studiu Bartek i Kuba. No i co? Trochę tych nawiązań było, tylko się nie zrozumieliśmy. Mi chodziło o nawiązania tekstowe. Tak, tak, ale myślałem, że tobie chodziło o nawiązania do jazzowych artystów konkretnych, do jakichś konkretnych osób, a te nawiązania... No, ale solo w stylu Milesa na koniec. No, tak, bardziej Coltrane. Ale rozumiem, że Błażej Król się nie obrazi za ten drobny name-checking w tekście. Nie, na pewno nie. Myślę, że nie. Ale tak, no tam Baim, tak jak mówiliśmy, Wodecki, tak się pojawia. Perfect. Perfect również. No i Król. Tak, chociaż... No, nie wiem, czy tam coś więcej. Nie? Dobrze, padło nazwisko Tomka Popowskiego, który grał z wami na tej płycie i gra też z wami na koncertach. To pewnie część odbiorców, jak na to patrzy, zastanawia się, czy w czasy to jest jeszcze duet, czy już trio. To jest pytanie, na które najłatwiej odpowiedzieć w taki sposób. Jesteśmy nadal duetem, a Tomek z nami gra koncerty. Nie chcemy, żeby obarczać go byciem w zespole, bo bycie w zespole jest zawsze trudne. Nie chcemy też sobie komplikować naszej sprawy. Siedzimy sobie w Poznaniu i tam komponujemy, nagrywamy. A Tomek jest naszym świetnym przyjacielem, który lubi z nami spędzać czas i grać na perkusji. I grać w gry komputerowe z tobą. Więc ogólnie mamy świetny przelot, tak pod ten core zespołu w czasy od zawsze jest duetem. No i chyba tak najłatwiej odpowiedzieć na to pytanie, że trio na żywo, nagranie Tomek. A czasem i orkiestra. I czasem orkiestra, więc kto wie, jak jeszcze będą potem składy, nie wiadomo. Też chyba tak najłatwiej nam się dogadać. Zawsze łatwiej się dogadać dwie osoby, podejmować decyzje odnośnie brzmienia, wszystkiego i już tak od prawie 10 lat, nawet dłużej, bo graliśmy jeszcze wcześniej w innym zespole, wypracowaliśmy sobie sposoby pracy w naszym duecie, że po prostu trzymamy się tego rdzenia, bo wiemy, że to działa. Słuchajcie, mieliśmy trochę o muzyce porozmawiać, to jeszcze was zahaczę o to. Jest na tej płycie utwór zatytułowany Oasis, już padła ta nazwa, ale mam wrażenie, że muzycznie często blisko wam tutaj do innego zespołu z Manchesteru. A mam na myśli zespół The Smiths. Czy było założenie, że robicie płytę mniej klawiszową niż wcześniej, mniej psychodeliczną, a bardziej gitarową tym razem? Nie było zupełnie takiego założenia. Czy tak wyszło? Po prostu tak wyszło. Tak wyszło. Nie było, absolutnie nie było żadnego założenia. Mhm. Tak wyszło. Johnny Marr to jest mój ulubiony gitarzysta ever, więc po prostu tak to wychodzi, że czasami te gitarki takie są w stylu The Smiths, ale... No też dużo dżunglowej gitarki tak, jest ja lubię też australijską życiu, jakąś powiedzmy. Scenę, tam Flying Nun, mm-hmm. Records, jakieś tam rzeczy, The Chills i tak dalej, jakieś takie rzeczy power popowe są mi po prostu bliskie, czy tam amerykańska jakaś scena dżunglowa, więc jakoś po prostu tak wyszło i nikt nie zakładał, że teraz musimy zrobić mniej syntezatorów, mm-hmm. tylko... Nagrywaliśmy kawałki i nagle się płyta złożyła. Dokładnie tak było. Jak wyglądają wasze najbliższe plany, jeżeli chodzi o koncerty? Coś tam jeszcze zostało na trasie? Oj tak, bo z powodu mojej choroby, a potem Bartasa musieliśmy przełożyć, więc za tydzień gramy w Gdańsku. W sobotę. W sobotę gramy w Stoczni. Potem Plot Social Club, to jest przy Stoczni miejsce takie. Tak, tak się nazywa konkretnie to potem miejsce. Potem gramy w Poznaniu, potem gramy w Łodzi, potem gramy we Wrocławiu, przełożony koncert w Krakowie i w Katowicach. Nam po drodze może coś jeszcze wpadnie, zobaczymy. Tak, propozycje z całego świata spływają. No propozycje i lubimy grać koncerty, więc jest to również nasza praca jedyna w tym momencie, więc trzeba grać jak najwięcej. To nie jest chyba jakaś bardzo często sytuacja wśród, w tym środowisku, że możecie sobie na to gdzieś tam pozwolić. To prawda. Dlatego też chciałem serdecznie pozdrowić moją małżonkę w tym momencie, Patrycję, dzięki której to jest możliwe, ponieważ ma pracę na etacie i opłaca ZUS za naszą dwójkę. I pewnie pozdrowić wszystkich, którzy wspierają młodą polską scenę. Tak, wszystkich, którzy przychodzą na koncerty. I wszystkich, którzy nas zapraszają ludzi, na koncerty również. Wszystkich ludzi, wszystkie zwierzęta, wszystkie rodziny. Wszystkich fanów muzyki. Wszystkie rośliny. Fanów jedzenia też pozdrawiamy. I mody, i motoryzacji. Czy do tych pozdrowień dołączamy też policję? Nie, ale to też zależy. No i jak teraz z tego wybrniesz? Pozdrawiamy również polską policję. Z przymrużeniem oka. Ja muszę się wstrzymać od głosu. Dobrze, to na tym zakończmy. Tu postawmy kropkę. Kuba Żwirewo i Bartek Maczaluk, czyli W czasy, razem z nowym materiałem pod tytułem Dżungla, byli gośćmi rotacji. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrowienia. I żegnamy się w tej części rotacji oczywiście policją. Naszych spraw, nas. Policja. To w czasy na nowej płycie Dżungla. Rozmowa z wczasami już za nami. Za nami również spora część trasy koncertowej wczasów. Koncertowa jesień w pełni. No i kolejne wydarzenia przed nami. Między innymi już ten weekend w warszawskim klubie Hydrozagadka. Kolejna część festiwalu Peloton Records, Peloton Festu. A na niej między innymi ta grupa Hageo. Czy to ten jezioru, mgła tak ład, odśmiech, pięć patyczków. Czy to ten wiatr, co brzmi jak dzwony z czterech stron? Po nocy psot, przekuj słońce, mój parasol i chorem śnieg. Kroplami promieni spleć włosy na warkocze. Ten cień jak chmury wyspy o złotych plażach na pomarańczowym niebie morzu. Czy to ten deszczyk, który kończy sen, gdy burze schodzą z wart? Czy to ta mgła, co otula rosę cały świat? Znasz to, bo jeszcze pięć minut. Czy może zwróć latek, gdy kochacie się lub nie? Po nocy psot, przekłuj słońce, mój parasol. Minionem śmiec, kroplami. Psot, przekuj słońce, mój parasol. Milionem świec, kopalni promieni, spleć włosy na wywarkocze. Już w najbliższy weekend podczas dwudniowego Peloton Festu między innymi ta grupa HGO, a między innymi, bo obok niej również wiele innych, Ugory, Węże, cały katalog Peloton Records na scenie warszawskiego klubu Hydro Zagadka, więc świetny przegląd sceny niezależnej tej gitarowej jej części. Inne wydarzenie, na które zapraszamy, odbędzie się już 3 grudnia w warszawskim klubie Stodoła. To koncert Karibu i na występ Karibu mamy zaproszenia dla słuchaczy albo słuchaczek rotacji. rotacja@polskieradio.pl. Wystarczy napisać maila rotacja@polskieradio.pl. Karibu, 3 grudnia. Can't do without you. Teraz na naszej antenie. I can't do without you. 3 grudnia w warszawskiej Stodole Dan Snaith, czyli Caribou inaczej. Can't Do Without You to tak tytułem zachęty i zapowiedzi tego wydarzenia. Wejściówki na koncert 3 grudnia w Warszawie cieszyły się sporym zainteresowaniem, ale będziemy jeszcze mieli je w kolejne dni w tym tygodniu w rotacji. A przed nami rzut oka na płytę artysty, o którym trochę zapomniałem, a on wydał w tym roku płytę i to całkiem, całkiem udaną. Ariel Pink. Mommy made dinner, bees round feed 'em to the dog. Mommy made dinner, I don't like meatloaf. Mommy made dinner, bees round feed 'em to the dog. Mommy made dinner, I don't like meatloaf. Oh, what you cook? Oh, what you eat? Nothing too salty or sweet. Mommy, I want meat, a loaf of meat, not your soggy, doggy treats. The fridge makes sounds at night, it keeps me away, it keeps me away. Sink and drips all night, it keeps me away, it keeps me away. The grip of the clock keeps ticking at me, ticking at me, ticking at me. The grip of the clock keeps ticking, it keeps me away. Mommy, tobie, tobie, treat. Mommy Made Dinner, tak, gra Ariel Pink na swojej pierwszej płycie od ładnych paru lat. No ale to ostatnich kilka lat było dość burzliwych i no delikatnie mówiąc kontrowersyjnych w wykonaniu tego artysty. Miał jakieś swoje problemy, swoje demony, z którymi musiał się uporać. Na pewno uporał się na tyle, że nagrał znowu bardzo dobrą płytę With You Every Night. Są na tej płycie jeszcze inne utwory, przynajmniej jeden, no myślę, że nawet lepszy od tego, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, więc myślę, że w czwartkowej rotacji jeszcze na ten album z przyjemnością zajrzę. A na zakończenie to będzie podróż o dwie dekady wstecz, no do takich dosyć zapomnianych zakamarków brytyjskiego indie rocka pierwszej dekady XXI wieku. Sleepover i grupa Seafood. Na zakończenie naszego spotkania po 20 w Trójce serwis, a zaraz po nim jak zwykle Klub Trójki. My już dziękujemy. Olga Szućko, Kuba Ambrożewski. Dobrego wieczoru.